یا حبیبی خدا مصطفی مصطفی نازنین مولا مصطفی مصطفی یا حبیبی خدا مصطفی مصطفی نازنین مولا مصطفی مصطفی پیاس شاک پر طول نبیان بالا پیاسی اپاہ استعال مولا بیل شاک پر طول نبیان بالا بیل شاک پر طول نبیان بالا دا امات رہنما مصطفی مصطفی یا حبیبی خدا مصطفی مصطفی نازنین مولا مصطفی مصطفی یا حبیبی خدا مصطفی مصطفی نازنین مولا مصطفی مصطفی ویا عدم دنیا ما فیها وی عدم با دنیا کا وجود نویستا ستال ریش و پیدا دا دنیا ما فیها ستال ریش و پیدا دا دنیا ما فیها حاشمی مقتدا مصطفی مصطفی یا حبیبی خدا مصطفی مصطفی نازنین مولا مصطفی مصطفی یا حبیبی خدا مصطفی مصطفی نازنین مولا مصطفی مصطفی ستاپ نور منور شعرف اسمك اسما دغستا پرات بوش زیبا درش جہان ستاپ نور منور شعرف اسمك اسما دغستا پرات بوش زیبا درش جہان دغستا تی خیر الورا مصطفی مصطفی یا حبیبی خدا مصطفی مصطفی نازنین مولا مصطفی مصطفی لولا تعدی پسر لہا چانا بر لب الخوائد دا مولا غنی اکبر لولا تعدی پسر لہا چانا بر لب الخوائد دا مولا غنی اکبر لب الخوائد دا مولا غنی اکبر تا احمد مصطفی مصطفی مصطفی یا حبیبی خدا مصطفی مصطفی نازنین مولا مصطفی مصطفی هر مومن هر مومن لرزان که دمین والولی غاری غاری ویشان دا غستار دا روزی غاری غاری ویشان دا غستار دا روزی مزمین پجرا مصطفی مصطفی یا حبیبی خدا مصطفی مصطفی نازنین مولا مصطفی مصطفی یا حبیبی خدا خدا مصطفی مصطفی نازنین دا مولا مصطفی مصطفی یا حبیب خدا مصطفی مصطفی نازنین